بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجھارو آئے یا ایوہ الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمت الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید اے مومنو تمہاں پہنجن کئیل وائدن کے پورو کریو تمہاں لائے چوپایا جانور حلال کیا ویا مگر اوے جانور جے کے تمہاں تے قرآن کریم میں حرام کیا ویا احرام جی صورت میں شکار حلال نہ سمجھو بے شک اللہ تعالیٰ جے کو چاہے حکم کرے تھو یا ایوہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب اے مومنو تمام حج جي احکامن ۾ رکاوٹ نہ وجھو ۽ حج جي مہينن ۾ جنگ کي حلال نہ سمجھو ۽ قرباني جي جانور کي نہ روڪيو خصوصا نشان ڪيل قرباني ۽ نه انن حاجن کي روڪيو جيڪي بيت الله جي حاضري لاءِ اچن ٿا اهي الله جي فضل ۽ رضا مندي جا طلبگار آهن ۽ جڏهن احرام لاهيو اهو ڀلي شڪار ڪريو ۽ توهان کي قوم جي دشمني نہ اُڀاري جو توهان انن کي بیت اللہ جی زیارت کھا روکے حد کھا ودھو ہیں نیکی ہیں پرہیزگاری تے حکمے سا تعاون کریو ہیں گناہ ہیں زیادتی تے حکمے سا تعاون نہ کریو اللہ تعالیٰ جو خوف کریو بے شک اللہ سخت عذاب کندڑ ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم توهان جي مٿان حرام ڪيو ويو مردار جانور ۽ سير وار رت ۽ سور جو گوشت ۽ جنهن جانور جي ڪهن وقت غير الله جو نالو ورتو ويو ऐं घुटो ॾिनल जानवर ऐं मुॾे औज़ार सां मोल जानवर ऐं किरी मोल जानवर ऐं सिंह सां मोल जानवर ऐं जंहिं जानवर खे ॿिए फाड़ींदड़ जानवर खाधो मगर जेकॾहिं तव्हां उन्हनि जानवरनि खे हलाल करे वरितो ऐं जेको जानवर बुत जे नाले कयो वियो उहो बि हराम आहे ऐं तीरनि सां क़िस्मत आज़माई करणु हराम आहे इहे कम सरकशी जा आहिनि अॼु ॾींहुं काफ़र तव्हांजे दीन खां नामे थी विया पोइ तव्हां काफ़रनि खां न ॾिजो ऐं ख़ालिस अलाह खां ॾिजो अॼु ॾींहुं अलाह ताला मदद फ़रमाए तव्हां लाइ तव्हांजे दीनी अहकामनि खे मुकमिल कयो ऐं तव्हां ते अलाह पंहिंजूं नेमतूं पूरियूं कयूं ऐं तव्हां लाइ दीन इस्लाम पसंदि फ़रमायो पोइ जेको माण्हू मजबूर थी हराम खाए थो बुख जी सूरत में न लाड़ो कंदड़ गुनाह जे तरफ़ पोइ बेशक الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اے حبیب تواں کان سوال کن تھا کیڑیوں شیوں انہن لاءِ حلال کیوں ویوں تواں فرمایو پاک شیوں تواں لاءِ حلال کیوں ویوں ऐं जिन जानवरनि खे तव्हां शिकार सेखारियो था उन्हनि जो कयल शिकार बि हलाल आहे। तव्हां उन्हनि जानवरनि खे सेखारियो था जीअं तव्हांखे अलाह सेखारियो आहे, पोइ तव्हां खाओ जेको उन्हनि जानवरनि पकड़ियो ऐं अलाह जो नालो उन ते वठो ऐं अलाह खां ख़ौफ़ करियो। बेशक अलाह जल्द हिसाब कंदड़ आहे। اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين اجدي تواں لائے پاک لذیذ شیوں حلال کیوں ویوں ائی اہل کتاب جی کٹھی بسم اللہ اللہ اکبر سان کوہن تے تواں لائے حلال آہے ائی تواں جا تام انن لائے حلال آہن ائی پاک داون عورتوں مومنن ما یا اہل کتاب ما تواں مسلمان لائے حلال آہن جڏہیں تواں उन्हनि जा महर अदा करियो। नेकोकार हुजनि न बदकार ऐं न पोशीदह दोस्ती रखंदड़। ऐं जेको माण्हू शरीयत इस्लामी जो इनकार करे थो पोइ उन जा सभु अमल चट थी विया ऐं आख़िरत में उहो नुक़सान वारनि मां आहे। يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون اي مؤمنون जॾहिं तव्हां निमाज़ पढ़ण जो इरादो करियो पोइ तव्हां पंहिंजनि मुंहनि खे धो ऐं बाहुनि खे ठूठुनि समेत धोओ ऐं पंहिंजनि मथनि जी मख करियो ऐं पंहिंजनि पेरनि खे टिणी समेत धोओ ऐं जेकॾहिं तव्हां गुसल जी हालति में आहियो पोइ समूरे बदन खे पाक करियो ऐं जेकॾहिं तव्हां मरीज़ आहियो या तव्हां मुसाफ़िर आहियो या तव्हां मां को कज़ा हाजत करे आयो हुजे या तव्हां घर वारनि सां हमबिस्तरी कई हुजे पोइ तव्हांखे पाणी न मिले पोइ पाक मिटीअ सां तव्हां तयमम करियो पोइ पंहिंजनि मुंहनि ऐं बाहुनि जी उन ई मिटीअ सां मख करियो। अलाह ताला तव्हांजी तंगी नथो चाहे ऐं पर अलाह ताला चाहे थो त तव्हांखे पाक करे ऐं तव्हां ते पंहिंजूं नेमतूं पूरियूं फरमाए तव्हांजो तव्हां शुक्रगुज़ार थियो। واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور اي توهان پنهنجي مٿا الله جو نعمت ياد ڪريو ۽ الله سان ڪيل پڪي وعدي کي به ياد ڪريو جيڪو توهان کان پڪي طرح ورتو ويو جڏهن توهان چيو اسان حڪم ٻڌو ऐं असां फर्मा बरदारी कंदासीं ऐं अलाह खां ॾिजो बेशक अलाह सीने जे اندر رازن کي جاندڙ آهي يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون اي مؤمنو الله جي احکامن تي پورا رهو انصاف سان شاهدي ڏيو ऐं तव्हांखे दुश्मन क़ौम जी दुश्मनी न उभारे जो तव्हां इंसाफ़ न करियो। तव्हां इंसाफ़ करियो, इंसाफ़ करणु परहेज़गारी खे वेझो आहे ऐं अलाह खां ॾिजो बेशक अलाह तव्हांजे अमलनि खां خبردار آهي وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم اللہ تعالیٰ نیکوکار مومنن سان بخشش ऐं اجر عظیم جو وعدو فرمایو آهي والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ऐं जिन माण्हू कुफर कयो ऐं असां जिन आयतुनि खे न मञियो इहे जहनमी आहिनि। या अय्युहल लज़ीन आमनु ज़कुरु निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम क़ौमुन अन यबसुतु इलैकुम अयदीहिम فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اے مومنو اللہ جی نعمت کے یاد کریو جے کا تواں کے عطا تھی جڑے ہی قوم ارادو کیو تو تواں کے تباہ کن اللہ تعالی تواں کان انہن جا ہتھ روکیا اللہ کان تواں ڈجو اللہ تے کو بھلے تے مومن توکل کن ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل اي بيشك الله تعالى بني اسرائيل کان وعدو ورتو اي اسان انن ما ॿारहं अॻुवाण मुक़रर कया ऐं अलाह ताला फ़रमायो बेशक आऊं तव्हां सां गॾु आहियां जेकॾहिं तव्हां निमाज़ पढ़ी ऐं ज़कात अदा कई ऐं मुंहिंजनि रसूलनि ते ईमान आंदो ऐं उन्हनि जी तहज़ीम कई ऐं जेकॾहिं तव्हां अलाह जी राह में ख़र्च करियो था त ज़रूरु आऊं तव्हांजा गुनाह माफ़ु कंदुसि ऐं ज़रूरु आऊं तव्हांखे बिश्त में दाख़िल कंदुसि जंहिंजे हेठां नहरूं वहनि थियूं पोइ जंहिं माण्हू उन बैदि तव्हां मां رسولنجو جو انکار کیو وہ بے شک وہ سیدھے رستے تا گمراہ تھیو فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين پوءِ وعدي خلافي سبب اسان انن کي پنهنجي رحمت کان پري ڪيو ۽ اسان انن جو دليون سخت ڪيون رسول عربي جي تعريف تورات ما لڪائين ٿا ۽ گھڻو حصو نصيحت جو وساري ڇڏيو ۽ هميشه رسول عربي انن جي خيانتن تي واقف آهن مگر ٿورا يهودين ما ايمان آنن ٿا पोइ तव्हां उन्हनि खे माफ़ करियो ऐं दरगुज़र करियो बेशक अलाह ताला नेकोकारन सां मुहबत रखे थो وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ऐं के माण्हू उहे आहिनि जेके चवनि था त तहक़ीक़ असां ईसाई आहियूं असां उन्हनि खां रसूल अरबी ते ईमान आणण जो वाइदो वरितो पोइ इहा नसीहत विसारे छॾियाऊं पोइ क़यामत ताईं असां उन्हनि जी पाण में दुश्मनी ऐं हसद लाज़िम करे छॾियो ऐं अल्लाह ताला جلدی انن کي ٻڌائيندو جيڪي ڪجهه ڪندا هئا يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين اي اهل الكتاب جا بيشڪ توهان وٽ رسول عربي تشريف فرما ٿيا پان كريم بيان ڪن ٿا तव्हां लाइ घणियूं शयूं जेके तव्हां किताब यानी तौरात ऐं इंजील मां लिकायो था ऐं घणियूं ॻाल्हियूं तव्हांखे माफ़ फ़रमाइनि था बेशक तव्हां वटि आया अलाह जे तरफ़ां रसूल अरबी ऐं क़ुरान करीम يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم अलाह ताला रसूल अरबी जी मरफत हिदायत फ़रमाए थो उन ई माण्हू खे जंहिं रसूल अरबी ते ईमान आंदो ऐं शरीयत पाक ते हलियो ऐं अल्लाह ताला उन्हनि माण्हुनि खे ऊंधाई मां कढी रोशनी ॾांहुं पंहिंजे हुकुम सां आणे थो ऐं उन्हनि माण्हुनि खे सही रस्ते ते هلن جي توفيق فرمائي تو. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. تحقيق كافرن چيو بيشك الله تعالى عيسى پٽ مريم جو آهي رسول عربی تمام فرمایو کوئی اللہ کھاں کیر بچائے سگے تھو جیکن ارادو فرمائے اللہ تعالیٰ عیسیٰ پٹ مریم این سنز والدہ کے حلاق کرن جو این جیکے شیوں زمین میں آہن این اللہ تعالیٰ لائے ملکت آہے آسمان نئی زمین جی این جیکی کچھ انہ دیے وچ میں آہے وہ اللہ جیکو چاہے پیدا فرمائے تھو این اللہ تعالیٰ ہر چھتے قادر آہے. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. ऐं यहूदियुनि ऐं नसारनि चयो असीं अल्लाह जा पुट ऐं पसंदीदा आहियूं हे हबीब तव्हां फ़रमायो को कहिड़े सबबु मां अल्लाह ताला तव्हांखे गुनाहनि जे करे अज़ाब थिए कयो भले तव्हां अल्लाह जा पैदा कयल इंसान आहियो जंहिंखे चाहे बख़्श करे ऐं जंहिंखे चाहे अज़ाब करे थो ऐं अल्लाह ताला लाइ मिल्कियत आहे आसमान ऐं ज़मीनुनि जी ऐं जेकी कुझु उन ॿिन्ही जे विच में आहे الله دا موتنو آه. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. اے اہل کتاب جا تحقیق تواں وٹ آیو رسول عربی خاتم النبیین تھی جیکو تواں لائے بیان کرے تھو متا تواں چو نہ آیو اساں وٹ کو پیغمبر کو بے شک تواں وٹ بشیر نذیر تشریف فرما تھیو اے اللہ ہر شے تے قادر آہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. اے حبیب تواں یاد کريو جڏهن موسى پنهنجي قوم کي چيو اے منهنجي قوم تواں الله جو نعمتون ياد ڪريو جو تواں مان پيغمبر پيدا ڪيائين ऐं तव्हां मां बादशाह पैदा कयाई ऐं उहे नेमतूं तव्हांखे ॾिनाई जो उन दौर में كيكه ننائي. يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. موسى فرمايو اي منجي قوم توهان بيت المقدس ۾ داخل ٿيو الله تعالى توهان لاءِ بيت المقدس ۾ رهڻ فرض ڪيو آهي ۽ نه موٽو توهان پٺي بر تمام مرتنا نقصان واري حالت ۾. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون. فرض ڪيان اي موسى بيشڪ ان شهر ۾ طاقت واري قوم رهندڙ آهي ۽ بيشڪ اسين هرگز داخل نه ٿينداسين جيستائين اهي ان شهر مان نه نڪرن پو جيڪڏهن هي اتا نڪتا پو بيشڪ اسين داخل ٿينداسين. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. انن ما بن ماڻهن چيو جن الله کان خوف ڪيو ٿي ۽ الله انن تي نعمت ڪئي انن چيائون توهان شهر جي دروازي ۾ داخل ٿيو پوءِ جنهن وقت توهان داخل ٿيا پوءِ بيشڪ توهان غالب آهيو ऐं अलाह ते तवकल करियो जेकॾहिं तव्हां मोमिन आहियो। قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون। अर्ज़ कयूं, हे मूसा, असीं हरगिज़ न दाख़िल थींदासीं, हमेशह जेसि ताईं उहे ताक़तवर उन शहर में हूंदा, पोइ तूं ऐं तुंहिंजो रब वञी उन्हनि खे क़तलु करियो, बेशक असीं हिते वेहंदड़ आहियूं। قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين। मूसा अर्ज़ कयो, ए मुंहिंजा रब, बेशक आऊं नथो मालिक थियां मगर पंहिंजो पाण ऐं पंहिंजे भाउ हारून जो, पोइ असांखे ऐं असांजी गुनहगार क़ौम खे जुदा कर। قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين। अलाह ताला फरमायो, पोइ बेशक असां उन्हनि ते 40 साल बैतुल मुक़दस में दाख़िल थियणु हराम कयो परेशान फिरंदड़ तीअ जे ज़मीन में, पोइ तव्हां ॾुख न करियो गुनाहगार क़ौम ते। وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ। اي حبيب تمام يهودن کي حضرت آدم جي بن پٽن جي خبر پڙهي ٻڌايو, جڏهن انن ما هر هڪ قرباني پيش ڪئي, पोइ हाबील जी कुर्बानी क़बूल थी ऐं क़ाबील जी क़बूल न थी। क़ाबील चयो, कसम सां आऊं तोखे ज़रूरु क़तलु कंदुसि। हाबील चयो, अल्लाह फ़क़ति परहेज़गारनि खां क़ुर्बानी क़बूल करे थो। لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ। जेकॾहिं तो पंहिंजे हथ खे मुंहिंजे तरफ़ क़तलु करण लाइ वधायो त आऊं तोॾां हथ न वधाईंदुसि उन लाइ जो तोखे क़तलु करियां, बेशक आऊं अलाह رب العالمين کا خوف کریاں تھو۔ انی اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين۔ بے شک آں ارادو کریاں تھو تہ تو مجھے قتل دے گناہ میں ایں بے فرمانی حسد سببا گرفتار تھی او تو جہنم میں تھیندے ایا جزا ہے ظالمن جی۔ فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين۔ نيت قابيل کي پنهنجي ڀاءُ حابيل جي قتل تي سندس نفس اُڀاريو, پوءِ ان کي قتل ڪي آئي, پوءِ پاڻ ڦري ٿيو نقصان وارن مان۔ فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين۔ والله تعالى هڪ ڪانگ کي موڪليو زمين تي, ان ڪانگ زمين کي کوٽيو ان لاءِ ته قابيل ڏسي ته پنهنجي ڀاءُ جو لاش ڪيئن دفن ڪجي۔ قابيل چيو, افسوس, ڪاش آئون هن ڪانگ جهڙو هجان ها, पोइ आऊं पंहिंजे भाउ जो लाश पूरियां हा, पोइ भाउ जे क़तल सबबु मां फिरी पिशेमान थियो। من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون۔ اني سببا اسان بني اسرائيل تي لکھی چھڈيو تہ جے مانو ارادے سان بے مانو کے قتل کيو بغیر قصاص دے یا زمین میں فساد دے, او گویا انہی سبھی مانو قتل کرے چھڈیا, ائی جے شخص ایک مانو دی جان بچائی ان گویا سبنی مانو کے بچایو, ائی بے شک آیا انہن وٹ پیغمبر اساں جا چٹن دلیلن سان, پوئے بے شک انہن ماں گھنا مانو پیغمبرن دی اچھا کھا پوئے بے زمین میں یقیناً حد کھا وزندر۔ आहिनि। انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم। هي سزا انن ماون لا آهي جيڪ الله تعالى ۽ رسول عربي جي دوستن سان جنگ ڪن ٿا ۽ زمين ۾ فساد ڪن ٿا ته انن کي قتل ڪيو وڃي یا پھاسي ڏني وڃي یا انن جي هڪ پاسي جو هٿ ۽ ٻئي پاسي جو پير ڪٽيو وڃي یا انن کي شهر نڪاري ڏني وڃي। اهو عذاب انن ماڻهن لاءِ دنيا ۾ خواري آهي ۽ آخرت ۾ انن لاءِ تمام وڏو عذاب آهي। إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم। مگر اوے مانو جيڪي توبه طائب ٿيا گرفتار ٿيڻ کان اڳ ۾ پوءِ توهان معلوم ڪريو بيشڪ الله تعالى بخشيندڙ باجارو آهي।